درود شریف کا 40واں فائدہ. درود شریف در حقیقت انسان کی بارگاہ عزتی میں ایک دعا ہے. جب آدمی درود شریف پڑھتا ہے تو در حقیقت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس قسم کی دعا کرتا ہے. یہ سمجھ لیا جائے کہ دعا کی عموماً دو صورتیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ دن رات جو ضرورتیں انسان کو پیش آتی رہتی ہیں براہ راست اللہ سے ان ضرورتوں کے پوری ہونے کا سوال کیا جائے کہ اللہ مجھے یہ تکلیف ہے, یہ ضرورت ہے, میری اس تکلیف کو دور فرما, میری اس حاجت کو پوری فرما. دعا کی ایک صورت تو یہ. دوسری صورت یہ ہے کہ مقصد پر آ رہی, یعنی میرا مقصد کیا ہے اس کو پینٹنگ میں ڈال دیں. اور مقدمہ یہ قائم کرے کہ اے اللہ تو نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مراتب اور درجات جو رکھے ہیں ان مراتب اور درجات میں اضافہ فرما. دیکھو اپنا مقصد نہیں بیان کر رہا ہے, مجھے اس چیز کی ضرورت ہے, مجھے یہ چاہیے, میری یہ تکلیف دور فرما, میری یہ ضرورت پوری کر. حالانکہ دعا کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اللہ میں فلاں تکلیف میں مبتلا ہوں, میری اس تکلیف کو دور فرما, اللہ مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے, اس ضرورت کو پوری فرما. دعا کی ایک صورت تو یہ ہے. لیکن دعا کی ایک صورت یہ ہے کہ اپنا مقصد نہ بیان کرے بلکہ یوں کہے کہ اے اللہ تو نے اپنے حبیب کے جو مراتب اور درجات مقرر کیے ہیں ان درجات اور مراتب کے اندر تو اضافہ فرما. اب دیکھو اس طریقے کا سوال, اس طریقے کی دعا اللہ کو بھی پسندیدہ ہے اور رسول کو بھی پسندیدہ ہے. اللہ دیکھ رہا ہے کہ بندے نے اپنا مقصد, اپنی حاجت, اپنی ضرورت چھپا لی ہے اور میرے حکم کی تعمیل میں میرے نبی کے مراتب اور میرے نبی کے درجات بلند کرنے اور ان میں اضافہ کرنے کی بات کر رہا ہے. تو آپ نے اپنے مقصد کو پینڈنگ میں ڈال کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مراتب اور درجات میں اضافہ کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی, یعنی مقدم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کو زیادہ کرنے کی بات اللہ کے سامنے رکھی, مقدم رکھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا آپ کی خواہشات کو مقدم نہیں رکھے گا کہ میرے بندے نے زبان سے اپنے مقصد کو میرے سامنے نہیں رکھا. تو اگرچہ اس نے زبان سے اپنا مقصد بیان نہیں کیا ہے, میں سب سے پہلے جو اس کے دل میں حاجت ہے, ضرورت ہے, میں اس کی حاجت اور ضرورت کو پورا کر دوں گا. گویا اللہ تبارک و تعالی ایسے آدمی کی ضرورت کو جلد سے جلد پورا کرے گا, اس کے مقصد اور اس کی ضرورت کو مقدم رکھے گا کہ اس کی خواہشات کو اور اس کی ضرورت کو جلد سے جلد پورا کر دے. حضرت العلام نے درود شریف کے یہ 40 فوائد اور ثمرات بیان کیے ہیں, جن فوائد اور ثمرات کو میں نے ان کی کتاب سے نقل کیا ہے. اور در حقیقت درود شریف کے یہ 40 کے 40 فوائد اور ثمرات انہوں نے ان 116 احادیث کو سامنے رکھ کر کے بیان کیا ہے. گویا 84 احادیث مرفوع اور 32 احادیث موقوف اور مرسل, کل ملا کر کے 116 احادیث ہوئی. اور یہ 116 احادیث سب کی سب درود شریف کے تعلق سے ہیں, اور ان 116 احادیث سے 40 فوائد اور ثمرات نکلتے ہیں, اور ان 40 فوائد اور ثمرات کو انہوں نے اپنی کتاب میں نقل کر دیا ہے. اب جس آدمی کو یہ 40 فوائد اور ثمرات حاصل کرنے ہوں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام بھیجے. وآخر دعوانا. فضائل درود شریف اور درود شریف کے فوائد اور ثمرات بیان کرنے کے بعد اب ہم اس امر کی توضیح کرنا چاہتے ہیں کہ درود شریف پڑھنے کے مواقع کون کون سے ہیں اور کن کن مواقع پر درود شریف کا پڑھنا واجب ہے اور کن کن مواقع پر درود شریف کا پڑھنا واجب نہیں ہے بلکہ بطریق استحسان ہے. تو سب سے پہلا موقع درود شریف پڑھنے کا بحالت نماز، قعدۂ اخیرہ میں تشہد کے بعد ہے، اور اس موقع پر درود شریف کا پڑھنا واجب ہے. لیکن حافظ سخاوی نے کہا ہے کہ نماز میں درود شریف کا پڑھنا واجب نہیں ہے. قاضی ایاز نے کہا کہ نماز میں درود شریف کا پڑھنا واجب نہیں ہے. امام طحاوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ نماز میں درود شریف کا پڑھنا واجب نہیں ہے. میں یہ پوچھتا ہوں کہ امام طحاوی کون ہے؟ ہر حنفی جانتا ہے کہ یہ مسلک امام ابو حنیفہ کے سب سے بڑے وکیل ہیں. انہوں نے اپنی پوری زندگی حنفیت کی وکالت میں صرف کر دیے. گویا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا بھی مسلک یہ ہے کہ نماز میں قعدۂ اخیرہ میں تشہد کے بعد درود شریف واجب نہیں ہے. نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت امام ابو حنیفہ کے قول کے مطابق اگر کوئی آدمی نماز میں درود شریف نہ پڑھے تو اس کی نماز ہو جائے گی. ہر ناف کے نیچے نیت باندھنے والا حنفی ہے اور حنفیت کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتا ہے اور اس نسبت کو بہت بڑا فخر سمجھتا ہے. اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی نماز میں تشہد کے بعد درود شریف نہ پڑھے تو اس شخص کی نماز ہو جاتی ہے. لیکن ہمارے نزدیک، امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک، نماز میں درود شریف پڑھنا واجب ہے. اگر کوئی آدمی نماز میں درود شریف نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوگی. نماز کو دہرائے. نہ جانے یہ لوگ نماز میں درود شریف کے عدم وجوب کے دلائل کہاں سے لائیں، جبکہ نماز میں درود شریف کا پڑھنا واجب ہے قرآن حکیم سے ثابت ہے. مقاتل رحمت اللہ علیہ، جن کی نسبت حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ فن تفسیر میں تمام کے تمام مفسرین مقاتل کے عیال ہیں، انہوں نے الذین یقیمون الصلاۃ کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے. الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو نماز کو قائم کرتے ہیں. اقامت صلاۃ کی تفسیر کرتے ہوئے علامہ مقاتل نے یوں لکھا ہے کہ اقامتها المحافظة علیہا وعلی اوقاتها والقیام فیہا والرکوع والسجود والتشہد والصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی التشہد الاخیر. قرآن کا وہ مفسر جس کے بارے میں امام احمد ابن حنبل کا فیصلہ ہے کہ تمام کے تمام مفسرین فن تفسیر میں مقاتل کے عیال ہیں، الذین یقیمون الصلاۃ کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ نماز کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز پر محافظت کی جائے، اس کے اوقات کا خیال رکھا جائے، اس میں قیام کیا جائے، اس میں رکوع کیا جائے، اس میں سجدہ کیا جائے، اس میں تشہد پڑھا جائے، اور قعدۂ اخیر میں، تشہد اخیر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے. گویا ان کے نزدیک الذین یقیمون الصلاۃ کے دائرے میں درود شریف بھی داخل ہے. گویا کہ انہوں نے نماز میں درود شریف کا پڑھنا قرآن حکیم سے ثابت کیا ہے. یہ پہلی دلیل نماز میں درود شریف کے واجب ہونے کی. دوسری دلیل، ذرا اس آیت کریمہ پر غور کیجئے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر صلوات نازل کرتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی نبی پر صلوات اور تسلیم بھیجو، صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آخری ٹکڑے پر غور کیجئے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مومنین کو اس ٹکڑے میں صلوات اور تسلیم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجنے کا جو حکم صادر فرمایا ہے بصیغہ امر ہے، صلوا علیہ وسلموا۔ امر کے دو صیغے ہیں، ایک تو صلوا علیہ اور دوسرے سلموا، اور عربی کا معمولی طالب علم جانتا ہے کہ جہاں کہیں قرآن اور حدیث میں امر کا صیغہ استعمال کیا گیا ہو اور اس کے مخالف کوئی دلیل صحیح موجود نہ ہو تو وہ وجوب کو مستلزم ہوتا ہے۔ یہاں اس امر کے مخالف کوئی دلیل صحیح موجود نہیں ہے، لہذا وجوب کو مستلزم ہوگا قاعدے کے مطابق، لہذا صلات اور تسلیم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھنا واجب ہوگا۔ اور یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی ہے جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے سوال کیا تھا کہ اللہ کے رسول سلام کا طریقہ تو ہمیں معلوم ہو گیا، اب صلات کا طریقہ بھی بتا دیجئے۔ گویا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کا اصل مصداق اصل موقع نماز ہے، اور اس آیت کریمہ سے یہ ثابت ہوا کہ نماز میں درود شریف کا پڑھنا واجب ہے، اس لیے کہ یہاں امر کے دو صیغے ہیں، اور جہاں بھی امر کا صیغہ استعمال کیا جائے اور اس کے مخالف کوئی دلیل صحیح موجود نہ ہو تو وہ وجوب کو مستلزم ہوتا ہے۔ لہذا اس آیت کریمہ سے بھی نماز میں درود شریف کا پڑھنا لازم ٹھہرا، ضروری ٹھہرا، واجب ٹھہرا، فرض ٹھہرا، اس کے پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ ان کی نماز جنازہ بغیر فاتحہ کے ہو جاتی ہے، ہماری نہیں ہوتی۔ ان کی نماز بغیر درود شریف پڑھے ہو جاتی ہے، ہماری نماز بغیر درود شریف پڑھے نہیں ہوتی۔ یہ تو آیت قرآنیہ سے ہم نے ثابت کیا۔ ذرا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ناف کے نیچے نیت باندھنے والی روایت اور آمین زور سے نہ کہنے کی روایت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، گویا اس صحابی کا بڑا مقام ہے حنفیہ کی نظر میں۔ ذرا اس مسئلے کے متعلق اس صحابی کو دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں تشہد اخیر میں درود شریف پڑھنا واجب سمجھتے تھے، اور ان کا قول حافظ ابن عبد البر نے نقل کیا ہے، اور عبداللہ ابن مسعود کا قول انہوں نے یوں نقل کیا ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یصلی فیہا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص نماز میں درود شریف نہ پڑھے اس آدمی کی نماز نہیں ہوتی۔ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قول ہے جسے حافظ ابن عبد البر نے نقل فرمایا ہے۔ گویا مشہور صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مسلک ہے، یہ مذہب ہے اور یہ قول ہے کہ جو آدمی نماز میں درود شریف نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی، حنفیہ کی ہو جاتی ہے، صحابی کی نہیں ہوتی، حنفیہ کی ہو جاتی ہے۔ آیت قرآنیہ سے ہم نے ثابت کر دیا کہ نماز میں درود شریف کا پڑھنا واجب، ایک صحابی کے قول سے بھی ہم نے ثابت کر دیا کہ نماز میں درود شریف کا پڑھنا واجب۔ ایک اور صحابی ہیں ابو جعفر محمد ابن علی، یہ مشہور صحابی حضرت ابو مسعود ابن مسعود نہیں ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تک میں نماز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر درود نہ پڑھ لوں میں نماز کو کامل نہیں سمجھتا۔ یہ دوسرا صحابی بھی ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب تک مسلک ہے ان کا کہ جب تک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر نماز میں درود نہ بھیج لوں میں نماز کو کامل نہیں سمجھتا. گویا کہ اس صحابی کے نزدیک نماز میں بغیر درود شریف پڑے ہوئے نماز کامل نہیں ہوتی, حنفیہ کی نماز کامل ہو جاتی. مسند امام شافعی میں حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی روایت لائے, ہم روایت کو دینی انہی الفاظ میں پڑھ لیتے ہیں. عن کعب بن عجرۃ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ کان یقول فی الصلاۃ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم وبارک علی محمد وعلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید. حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں پڑھا کرتے تھے, کہا کرتے تھے. عربی کا ایک معمولی طالب علم جانتا ہے کہ مضارے کے اوپر اگر کانا کو داخل کر دیا جائے تو استمرار کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے. کیا جانے بیچارے قواعد, کیا جاننے کی ضرورت بھی کیا ہے. عربی کے ایک ادنا طالب علم کو معلوم ہے کہ اگر مضارے پر کانا داخل کر دیا جائے تو استمرار کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے. یا کانا یقول, کعب ابن عجرہ جیسا پائے کا صحابی یہ کہہ رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے, پڑھا کرتے تھے, فی الصلاۃ نماز میں, کیا اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم وبارک علی محمد وعلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید. گویا کعب ابن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بتا رہے ہیں. نبی نماز میں درود پڑھ رہا ہے, ان کے ہاں بغیر درود پڑھے نماز ہو جاتی ہے. ہمارے ہاں تو نہیں ہوتی, اندازہ لگائیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت زیادہ کون کرتا ہے, ہم یا دوسرے لوگ؟ ارے ہم تو نماز جیسی افضل عبادت کو بغیر درود شریف پڑھے کامل ہی نہیں مانتے. کامل کیا, ہم تو اس کو نماز ہی نہیں مانتے ہیں. ان کی نماز کامل ہو جاتی ہے, نماز ہو جاتی ہے, کتنا بڑا فرق ہے, ضمیر اور آسمان کا فرق ہے. گویا ایک موقع تو درود شریف پڑھنے کا نماز میں قعدہ اخیرہ میں تشہد کے بعد ہے, اور اس موقع پر درود شریف کا پڑھنا واجب ہے امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک, اور ہمارا وہی مسلک ہے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک نماز میں درود شریف پڑھے بغیر نماز ہو جاتی ہے. دوسرا موقع میں ایسے سمجھتا ہوں کہ بیان کرنے سے پہلے کہ دوسرا موقع کون سا ہے درود شریف کا, ایک دو روایات آپ حضرات کے سامنے اور ریفر کر دوں. مشہور نقاد حدیث امام دارقطنی, یہ اپنے فن کا امام ہے, جرح و تعدیل کا امام ہے, اپنی حدیث کی کتاب میں ابن بریدہ سے ایک روایت لا رہا ہے کہ ابن بریدہ اپنے باپ بریدہ سے روایت کرتے ہیں. بیٹے کا نام بھی بریدہ ہے اور باپ کا نام بھی بریدہ ہے, تو ابن بریدہ اپنے باپ بریدہ سے روایت کرتے ہیں. اور یہ روایت کوئی معمولی محدث اپنی کتاب میں نہیں لا رہا ہے, امام دارقطنی لا رہا ہے جو مشہور نقاد حدیث ہے. ائمہ جرح و تعدیل میں اس کا خاص مقام ہے کہ ابن بریدہ اپنے باپ بریدہ سے روایت کرتے ہیں. بریدہ فرما رہے ہیں اپنے بیٹے سے کہ میرے بچے جب تو نماز پڑھے یہ حدیث یوں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے باپ سے یعنی بریدہ کے باپ بریدہ سے کہہ رہے کہ جب تو نماز پڑھے اذا صلیت فی صلاتک, الفاظ یوں حدیث کے, جب تو نماز پڑھے تو میرے اوپر درود پڑھ لیا کر, تیرا درود پڑھنا تیری نماز کا زکات ہوگا. جس طریقے سے زکات نکالنے سے مال صاف ہو جاتا ہے, اسی طریقے سے درود شریف پڑھنے سے تیری نماز پاک ہو جائے گی. نماز کے اندر جو نفس اور خرابی تیری جانب سے ہو جائے گی, اس خرابی کا ازالہ اور اس خرابی کی تلافی ہو جائے گی. اس حدیث سے بھی پتا چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں درود شریف پڑھنے کا حکم دیا ہے, اور یہی نہیں بلکہ اس کا فائدہ بھی بیان فرمایا ہے کہ یہ نماز کی زکات ہے. اسی طریقے سے مسروق ابن عزدہ سے ایک روایت ہے, وہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے. گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سماعت فرما رہی ہیں کہ لا يقبل اللہ الصلاة الا بطہور وصلاة علیہ, کہ اللہ تبارک و تعالی نماز کو بغیر وضو کے اور میرے اوپر درود کے قبول نہیں کرتا. جس طرح بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی, اسی طریقے سے بغیر درود شریف پڑھے نماز نہیں ہوتی. یہ ساری کی ساری روایتیں نماز میں درود شریف کے وجوب پر دلالت کرتی ہیں. نہ جانے ان روایات کا جواب ان کے پاس کیا ہے. جو لوگ بغیر درود شریف پڑھے نماز کے کامل ہو جانے کا مسلک رکھتے ہیں اور اس پر اعتقاد رکھتے ہیں, درود شریف پڑھنے کا یہ پہلا موقع ہے نماز میں. دوسرا موقع دعائیں قنوت میں ہے, وتر میں. دوسرا موقع درود شریف پڑھنے کا وتر ہے, وتر کی آخری رکعت میں. اگر ایک پڑھے تو اس میں پڑھے گا, تین پڑھے تو آخر میں پڑھے گا. یہ روایت نسائی شریف میں موجود ہے اور حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر میں دعا کے چند کلمات مجھے سکھائے ہیں, وہ یوں ہیں, اللہم اہدنی فی من ہدیت, وعافنی فی من عافیت, وتولنی فی من تولیت, وبارک لی فی ما آتیت, وقنی شر ما قضیت, فإنک تقضی ولا یقضی علیک, انہ لا یذل من والیت. اور تبارک ربنا وتعالی کے بعد اس روایت میں صلی اللہ علی النبی, گویا کہ نسائی شریف میں حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت ملتی ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ درود شریف پڑھنے کا دوسرا موقع وتر ہے. تیسرا موقع جمعہ, عیدین اور استسقاء کے خطبات ہیں. ہر خطبے میں درود شریف پڑھا جائے. زبا ابن محسن کی ایک روایت موجود ہے, وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس صحابی کو کون نہیں جانتا, حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ پڑھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدح و ثنا کے بعد انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا, اور درود بھیجنے کے بعد انہوں نے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا فرمائی. حضرت صدیق اکبر کو انہوں نے چھوڑ دیا. زبا ابن محسن نے وہیں اعتراض کیا کہ تم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا نہیں کی, حضرت عمر ابن خطاب کے لیے صرف دعا کی. دونوں جھگڑنے لگے. جب باہم تصفیہ نہ ہو سکا تو اس مسئلے کا مرافع حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کیا گیا. حضرت زبا ابن محسن نے کہا کہ ابو موسیٰ اشعری نے خطبہ شروع کیا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا, اور اس کے بعد صرف آپ کی تعریف کی, خلیفہ اول حضرت صدیق اکبر کو انہوں نے چھوڑ دیا. صرف آپ کے لیے انہوں نے دعا کی اور آپ کے بارے میں انہوں نے کلمات خیر ارشاد کیے. اب بتائیے کہ میرا اعتراض وجہ ہے یا نہیں کہ انہوں نے حضرت صدیق اکبر کے لیے دعا کیوں نہیں کی. تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا انت اوثق وارشد, تم ٹھیک کہہ رہے ہو, سچ کہہ رہے ہو تم, انہوں نے غلطی کی ہے. اب آئندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کے بعد, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے بعد, صدیق اکبر کے بارے میں دعا کرو, ان کے بارے میں کلمات خیر کہو, اس کے بعد ہو سکے تو میرے لیے دعا کرو. یہ روایت بھی بتا رہی ہے کہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اللہ تبارک و تعالیٰ کے حمد و ثنا کے بعد خطبات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجنے کے قائل تھے. گویا کہ تیسرا موقع یہ کہ تمام خطبوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے. یہ تین مواقع ہیں, اور کتنے مواقع ہیں انشاءاللہ ایک ایک کر کے ہم ان تمام مواقع کو پوائنٹ آؤٹ کریں گے. اور جو جگہ ہمارے بیان کے دائرے میں نہ آئے, سمجھو اس مقام پر درود شریف پڑھنا احادیث رسول سے ثابت نہیں ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله محمد وآلہ واصحابہ اجمعین, اما بعد, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. فضائل درود شریف اور اس کے فوائد و ثمرات اور برکات پر بحث کرنے کے بعد ہم مواقع درود شریف پر بحث کر رہے ہیں کہ کن کن مواقع پر درود شریف پڑھا جائے. ان مواقع میں سے ہم تین مواقع پر گفتگو کر چکے ہیں اور یہ بتا چکے ہیں کہ ان تین مواقع پر درود شریف پڑھنا کن کن حدیثوں سے ثابت ہے, وہ حدیثیں کہاں ہیں, ان کے راویوں کے نام کیا ہیں, اب ہم مزید درود شریف کے مواقع پر بحث کرنا چاہتے ہیں. چوتھا موقع درود شریف پڑھنے کا نماز جنازہ کی دوسری تکبیر کے بعد ہے. یہ روایت امام شافعی اپنی مسند میں لائے ہیں اور راوی حضرت امامہ ابن سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پانچواں موقع درود شریف پڑھنے کا اذان کے بعد ہے اور یہ روایت مسلم شریف میں موجود ہے, راوی حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. چھٹا موقع درود شریف پڑھنے کا بوقت دعا, دعا کرتے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد ہے. روایت ترمذی میں موجود ہے اور راوی حضرت فضالہ ابن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ساتواں موقع مسجد میں داخل ہونے اور نکلنے کے وقت ہے. مسجد میں داخل ہوتے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھا جائے, یہ روایت ابو داؤد میں موجود ہے اور راوی حضرت ابو حمید سعیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور نکلتے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھا جائے, یہ روایت ابن ماجہ میں موجود ہے اور مشہور صحابی اس کے راوی ہیں جن کا نام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آٹھواں موقع صفا اور مروہ پر پہنچنے کے وقت ہے. آدمی جب حج کرنے جائے یا عمرہ کرنے جائے تو صفا اور مروہ دونوں پہاڑیوں پر درود شریف کا پڑھنا مسنون ہے. یہ روایت اسماعیل ابن اسحاق اپنی کتاب میں لائے ہیں اور راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نواں موقع درود شریف کا کسی مجلس میں جمع ہونے کے بعد اٹھنے سے پہلے ہے. مجلس برخاست کرنے سے پہلے درود شریف پڑھ لینا چاہیے. یہ روایت ابن منیع اپنی مسند میں لائے ہیں اور اس کے راوی مشہور صحابی حضرت واصلہ ابن اسفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دسواں موقع درود شریف پڑھنے کا ذکر رسول کے وقت ہے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے. یہ روایت حاکم اپنی مستدرک میں لائے ہیں اور راوی مشہور صحابی حضرت کعب ابن اجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. گیارہواں موقع درود شریف پڑھنے کا موسم حج میں تلبیہ سے فارغ ہونے کے بعد ہے. تلبیہ کا مطلب لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک. حاجی جو ایام حج میں ہمیشہ اپنے نوک زبان اور ورد زبان رکھتا ہے اس سے فراغت کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے. روایت دارقطنی میں موجود ہے اور اس کے راوی حضرت عمارہ ابن خزیمہ ابن ثابت ہیں جو اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں. بارہواں موقع درود شریف پڑھنے کا حجر اسود کو بوسہ دیتے وقت. آدمی جب حج کرنے جائے تو اگر حجر اسود کو بوسہ دینے کا موقع ملے تو بارہواں موقع درود شریف پڑھنے کا حجر اسود کو بوسہ دیتے وقت ہے. آدمی جب حج کرنے جائے تو اگر حجر اسود کو بوسہ دینے کا موقع ملے تو بوسہ دیتے وقت درود شریف پڑھے دیگر دعاؤں کے ساتھ, اور اگر بوسہ دینے کا وقت نہ ملے تو استلام کے وقت ہی درود شریف پڑھ لے. استلام مانے حجر اسود کی طرف ہاتھ اٹھا دینا. بھیڑ میں اگر حجر اسود کو بوسہ دینے کا موقع نہ ملے تو استلام کافی ہے. تو اگر حجر اسود کو بوسہ دینے کا موقع ملے تو درود شریف پڑھ لو, اور حجر اسود کو بوسہ دینے کا موقع نہ ملے تو استلام کرتے وقت درود شریف پڑھو. روایت ابو ذر حروی اپنی کتاب میں ذکر کرتے ہیں اور مشہور صحابی اس کے راوی ہیں جن کا نام حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تیرہواں موقع درود شریف پڑھنے کا بازار جانے یا کسی دعوت وغیرہ میں جانے کے وقت ہے. جب آدمی بازار جائے یا کسی دعوت میں جائے تو جاتے وقت اس کو پڑھ لے. روایت ابن ابی حازم اپنی کتاب میں لائے ہیں اور راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چودھواں موقع درود شریف پڑھنے کا رات میں سو کر اٹھنے کے وقت ہے. نیند کھلے سو کر اٹھ جائے تو درود شریف پڑھ لے. یہ روایت نسائی اپنی حدیث کی کتاب سنن کبیر میں لائے ہیں اور راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. پندرہواں موقع ختم قرآن کے بعد ہے. آدمی نے قرآن شروع کیا, قرآن جب ختم ہو تو ختم قرآن کے بعد جو دعا کرنی ہو دعا کرے, اور اس دعا کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا مسنون ہے. یہ روایت بیہقی میں ہے اور اس کے راوی حضرت علی ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سولہواں موقع درود شریف پڑھنے کا جمعہ کے دن ہے. یہ روایت بہت مشہور ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجو. یہ روایت ابن ابی اپنی کتاب میں لائے ہیں اور راوی مشہور صحابی حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سترہواں موقع درود شریف پڑھنے کا کسی مجلس سے اٹھتے وقت ہے. مجلس سے اٹھ گیا چلنے لگا درود شریف پڑھ لے. یہ روایت عبد الرحمن ابن ابی حاتم اپنی کتاب میں لائے ہیں اور راوی حضرت عثمان ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اٹھارہواں موقع درود شریف پڑھنے کا مسجدوں سے گزرنے یا ان کے دیکھنے کے وقت ہے. آدمی مسجد سے گزرا یا مسجد کے اوپر اس کی نگاہ پڑی تو درود شریف پڑھ لے. روایت قاضی اسماعیل اپنی کتاب میں لائے ہیں اور راوی حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انیسواں موقع درود شریف پڑھنے کا تکلیف و شدائد اور طلب مغفرت کے وقت ہے. آدمی تکلیف میں مبتلا ہے, کسی شدت میں مبتلا ہے, پریشانی میں مبتلا ہے, گناہوں کی کثرت کو یاد کرتا ہے تو مغفرت کی طرف اس کی طبیعت مائل ہوتی ہے. تو تکلیف اور شدائد کے وقت, پریشانیوں کے وقت, یا گناہوں کی کثرت کو یاد کر کے آدمی جب توبہ کی طرف مائل ہو, طلب مغفرت کے وقت, تو درود شریف پڑھ لے. روایت ابن ابی شیبہ اپنی مسند میں لائے ہیں اور اس کے راوی مشہور صحابی حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 20واں موقع درود شریف پڑھنے کا نبی کا نام نامی لکھتے وقت ہے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھے تو آگے درود شریف لکھ لے, اللہم صلی علی محمد النبی الامی یا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ روایت ابو الشیخ اپنی کتاب کتاب الصلاۃ میں لائے ہیں, اور راوی مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 21واں موقع درود شریف پڑھنے کا تعلیم مسائل کے وقت ہے. کوئی مسئلہ آپ کسی کو سکھا رہے ہیں, شریعت کا کوئی نقطہ بتا رہے, شریعت کی کوئی بات بتا رہے, کوئی دینی بات اپنے بھائی کے سامنے آپ رکھ رہے ہیں, تو اس وقت بھی درود شریف پڑھنا مسنون ہے. یہ روایت اسماعیل ابن اسحاق اپنی کتاب میں لائے ہیں, اور اس کے راوی حضرت جعفر ابن برقان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 22واں موقع درود شریف پڑھنے کا صبح کے وقت 10 بار اور شام کے وقت 10 بار, یہ روایت مشہور ہے. طبرانی اسے اپنی کتاب معجم کبیر میں لائے ہیں, اور اس کے راوی مشہور صحابی حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. 23واں موقع درود شریف پڑھنے کا کسی خاص گناہ سے معافی چاہتے وقت, گناہوں کے بھی مدارج ہیں, کوئی بڑا گناہ یاد آ گیا زندگی کا, ایسے مواقع انسان کی زندگی میں آتے ہیں. دنیاوی مشاغل سے فارغ ہو کر وہ اپنے کتاب زندگی کے اوراق پلٹتا ہے, اور پلٹتے وقت کہیں بہت بڑا گناہ کوئی دیکھتا ہے. اگر کوئی بڑا گناہ کتاب زندگی کے اوراق پلٹتے وقت آدمی دیکھے یاد کرے, تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنے کے لیے جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو درود شریف پڑھ لے. ابن ابی عاصم اپنی مشہور کتاب کتاب الصلاۃ میں لائے ہیں, اور اس حدیث کے راوی مشہور صحابی حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. 24واں موقع درود شریف پڑھنے کا فقر و فاقہ میں مبتلا ہونے کے وقت ہے. کماتا ہے پورا نہیں پڑتا, کھانا ہے تو بچوں کے بدن کے اوپر کپڑا نہیں, کپڑا ہے تو کھانا نہیں, افلاس اور غربت میں مبتلا ہے. ایسی حالت میں ایسے مفلس کو, ایسے غریب آدمی کو چاہیے کہ وہ درود شریف کا ورد برابر کرتا رہے. روایت ابو نعیم حلیہ میں لائے ہیں, اور راوی مشہور صحابی حضرت جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 25واں موقع درود شریف پڑھنے کا خطبہ نکاح کے وقت ہے. مشہور بات, راوی حضرت ابن عباس ہیں, اور اسماعیل ابن زیاد اپنی کتاب میں اس روایت کو نقل کرتے ہیں. 27واں موقع, 26واں موقع درود شریف پڑھنے کا چھینکتے وقت ہے. چھینکتے وقت الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ والصلاۃ علی رسول اللہ, روایت طبرانی میں ہے, اور اس روایت کے راوی مشہور صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 27واں موقع درود شریف پڑھنے کا وضو سے فارغ ہونے کے بعد ہے. روایت ابو الشیخ اپنی کتاب کتاب الصلاۃ میں لائے ہیں, اور راوی حضرت عبداللہ, اور یہ روایت ابن ابی عاصم بھی اپنی کتاب میں لائے ہیں, اور اس کتاب میں جو روایت آئی ہے اس کے راوی حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 28واں موقع درود شریف پڑھنے کا گھر میں داخل ہوتے وقت ہے. یہ روایت حافظ ابو موسیٰ مدینی اپنی کتاب میں لائے ہیں, اور اس روایت کے راوی مشہور صحابی حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 29واں موقع درود شریف پڑھنے کا ذکر خداوندی کے لیے جمع ہوتے وقت ہے. جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے جمع ہو گئے لوگ, اس مجلس کے اندر درود شریف پڑھا جائے. یہ روایت مسلم شریف میں موجود ہے, اور راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 30واں موقع درود شریف پڑھنے کا جب انسان کوئی بات بھول جائے اور یاد نہ آ رہی ہو تو درود شریف پڑھنے لگے. روایت ابو موسیٰ مدینی اپنی کتاب میں لائے ہیں, اور اس روایت کے راوی مشہور صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 31واں موقع درود شریف پڑھنے کا کوئی ضرورت پیش آ جائے, اور اس ضرورت کو پورا کرنے کا کوئی حل نہ آدمی کو دکھائی دے تو درود شریف پڑھنا شروع کرے. یہ روایت حافظ احمد ابن موسیٰ اپنی کتاب میں لائے ہیں, اور اس روایت کے راوی مشہور صحابی حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 32واں موقع, جب آدمی کو ایک مرض لاحق ہو جائے جسے تنین اذن کہتے ہیں, کان بجنے لگے, ایک مرض ہے کان بجنا, ایسا لگتا ہے جیسے شور ہو رہا ہے چاروں طرف, آدمی کو ایسا محسوس ہوتا ہے, اس کو عربی میں تنین اذن کہتے ہیں, اور اردو میں اس بیماری کو کان بجنا کہتے ہیں. یہ 32واں موقع ہے درود شریف پڑھنے کا، جب آدمی کو یہ بیماری لاحق ہو جائے جسے تنین اذن کہا جاتا ہے اور ہم لوگ اسے اردو میں کان بجنا کہتے ہیں. یہ روایت ابن ابی عاصم اپنی کتاب میں لائے ہیں اور سند یہ ہے عبداللہ عن ابیہ عن جدہ، روایت بالکل صحیح ہے. 33واں موقع درود شریف پڑھنے کا نماز پنجگانہ کے بعد. آدمی جب نماز سے فارغ ہو جائے، فرض نماز پڑھ لیا، سنن ادا کر لی، اللہ تبارک تعالیٰ نے توفیق دی تو نوافل بھی ادا کر لی، بس کچھ دیر بیٹھا، اٹھنے سے پہلے درود شریف پڑھ لی. یہ روایت حافظ ابو موسیٰ اپنی کتاب میں لائے ہیں اور راوی ابو بکر محمد ابن عمر ہیں. 34واں موقع درود شریف پڑھنے کا جانوروں کے ذبح کرتے وقت ہے. مسند امام شافعی میں یہ روایت موجود ہے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر کہنے کے بعد آدمی صلی اللہ علیہ رسول اللہ کہے مستحب. بسم اللہ اللہ اکبر صلی اللہ علیہ رسول اللہ. 35واں موقع نفلی نماز آدمی پڑھ رہا ہو، ایت پر پہنچے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو نماز کی حالت ہی میں وہ درود شریف پڑھ لے، اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. روایت اسماعیل ابن اسحاق اپنی کتاب میں لائے ہیں اور راوی حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ. 36واں موقع درود شریف پڑھنے کا جب آدمی کے پاس صدقہ دینے کی قابلیت نہ ہو، غریب ہے، مفلس ہے، صدقہ دینے کی اہلیت نہیں رکھتا، صدقہ دینے کی استطاعت نہیں رکھتا، تو کثرت سے درود شریف پڑھے تاکہ کثرت سے درود شریف پڑھنا صدقے کا عوض بن جائے. یہ روایت ابن وہب اپنی کتاب میں لائے ہیں اور اس روایت کے راوی مشہور صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 37واں موقع درود شریف پڑھنے کا رات میں سوتے وقت ہے. اس سے پہلے میں نے بتایا اٹھتے وقت سونے لگے آدمی تو سوتے وقت کی دعا پڑھے، درود شریف بھی ملا لے، اللہم بسمک اموت واحیا کے بعد درود شریف پڑھ لے. روایت ابو الشیخ اپنی کتاب کتاب الصلات میں لائے ہیں اور اس روایت کے راوی حضرت ابو قرظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. 38واں موقع درود شریف پڑھنے کا، کوئی بھی بھلائی کی بات آدمی کسی سے کرنا شروع کرے تو اس وقت بھی درود شریف پڑھ لے. روایت اسماعیل ابن ابی زیاد اپنی کتاب میں لائے ہیں اور اس روایت کے راوی مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 39واں موقع درود شریف پڑھنے کا اثنائے صلاۃ عید ہے. عید کی نماز پڑھ رہا ہو تو عید کی نماز پڑھنے کے بعد یا عید کی نماز پڑھنے سے پہلے درود شریف کا پڑھنا مسنون ہے. اس روایت کی تحقیق ابھی کر نہیں سکا ہوں، یہ روایت کہاں ہے. اتنا تو معلوم ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اثنائے صلاۃ عید درود شریف کا پڑھنا مستحب ہے، لیکن روایت کہ اثنائے صلاۃ عید درود شریف پڑھا جا سکتا ہے، روایت کہاں ہے اور اس روایت کا راوی کون ہے، اس کی تحقیق ابھی نہیں ہو سکی ہے. انشاءاللہ دوسری نشست کے اندر جب ہم اب اگلے پوائنٹ کے لیے آگے بڑھیں گے کہ درود شریف کے سیغے کتنے ہیں، پھر یہ پتہ چل جائے گا کہ ان سیغوں کے علاوہ جو درود شریف پڑھا جاتا ہے شریعت کی نگاہ میں ان درودوں کی کیا اہمیت ہے. اس پوائنٹ پر بحث کرتے ہوئے ہم اس روایت کو اور اس روایت کے راوی کو انشاءاللہ ضرور پوائنٹ آؤٹ کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل اور نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اس ترتیب سے دعائیں پڑھنے کے بعد مسنون طریقہ یہ ہے کہ بندہ اپنے لیے کچھ مانگے. حضرت جابر سے ایک روایت آتی ہے، وہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول ان المؤذنین یفضلوننا، کہ مؤذن تو ہمارے اوپر فضیلت لے گئے، اس لیے کہ وہ اذان دیتے ہیں اور اذان کی بڑی فضیلت ہے شریعت کے اندر. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طریقے سے وہ کہتا ہے اسی طریقے سے تم بھی کہو، اور جب اذان ختم ہو جائے تو میرے اوپر درود بھیجو، پھر میرے لیے مقام وسیلہ طلب کرنے والی جو دعا ہے وہ پڑھو، پھر اپنے لیے کچھ مانگو. اگر تم ایسے موقع پر اپنے لیے کچھ مانگتے ہو تو تم کو دیا جائے گا. فصل تو سہو، سوال کرو اللہ تبارک و وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا دعا مانگتے ہوئے. اس نے دعا مانگتے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد تو کی, مدحو ثنا تو کی, لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا بھول گیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجل ہذا, اس نے جلدی کی. اس کے بعد اسے اپنے پاس بلایا اور اس سے کہا کہ دیکھو جب تم میں سے کوئی دعا مانگنے لگے تو فلیتب تحمید اللہ والثناء علیہ, تو پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے. ثم یصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے. ثم لیدع بعد ما شاء, اس کے بعد اسے جو کچھ دعا مانگنی ہو مانگے. وہ کہ چھٹا موقع درود شریف پڑھنے کا دعا مانگتے وقت ہے. آدمی کو جب دعا مانگنی ہو تو پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے اور اس کے بعد پھر جو اسے مانگنا ہو. ساتواں موقع کوئی مجلس ہو, لوگ بیٹھے ہوئے ہو, اس مجلس کے اندر کم سے کم کسی بھی آدمی کو ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہی ہے, واجب ہے. ترمذی شریف کی ایک روایت ہے جس کی سند کے بارے میں علامہ البانی نے کہا کہ سند بالکل پرفیکٹ ہے, سند وہ صحیح, وہ حدیث پڑھ لیتے. ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے, ما جلس قوم مجلسا یذکرون اللہ فیہ ولم یصلوا علی نبیہم الا کان علیہم سیرۃ کہ لوگ کسی مجلس میں بیٹھے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے, ایسی ویسی مجلس نہیں ہے بلکہ اللہ کے ذکر کی مجلس ہے, اللہ کے ذکر کی مجلس میں بھی اگر کسی آدمی نے درود شریف نہیں پڑھا تو یہ مجلس پہلے مجلس کے حق میں حسرت بن جائے گی, یہ مجلس پہلے مجلس کے لیے باعث حسرت ہوگی. درود نہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے انہیں عذاب دے, پیشہ عذب ہو, چاہے تو انہیں سزا دے, پیشہ غفار لو, چاہے تو انہیں بخش دے. اس کا مطلب یہ ہے کہ امکان اس بات کا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی مجلس میں بیٹھ کر کے درود شریف نہ پڑھے تو سزا کا امکان, اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو اس کو سزا دے اور چاہے تو معاف کر, سزا کا امکان. لہٰذا یہ چھٹا موقع ہو درود شریف پڑھنے کا, جب آدمی بیٹھا ہوا ہو مجھے آدمی کو پڑھ لینا, مجلس برخاست ہونے سے پہلے ضرور شریف اس مجلس میں پڑھ لینا ضروری ہے ورنہ سزا کا امکان. ساتواں موقع, جب آدمی مسجد میں داخل ہو, یہ روایت بھی ترمذی کے موجود ابو داؤد میں حدیث پاک کے الفاظ, اذا دخل احدکم المسجد فلیسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, مسجد میں داخل ہو جب کوئی آدمی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کیجیے. یہ موقع ہے سلاد کا نہیں بلکہ سلام کا, اور اگر سلاد اس سلام کے ساتھ ملا لے تو اچھی بات, اس لیے کہ ہمیں ایک روایت مل رہی ہے سعید ابن حران کی. سعید ابن حران کہتے ہیں کہ میں نے علقمہ سے پوچھا کہ جب میں مسجد میں داخل ہوں تو کس طریقے سے کروں, تو علقمہ سعید ابن حران کو بتا رہے ہیں کہ مسجد میں جب تم داخل ہو تو کس طریقے سے درود و سلام پڑھو. صلی اللہ وملائکتہ علی محمد السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ بات جو میں نے پیش کی ہے ابو داؤد کی سند بالکل صحیح ہے, اللہ البانی نے اس سے صحت کا حکم لگایا, اذا دخل احدکم المسجد فلیسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو چاہے اتنا کہہ دے مسجد میں داخل ہوتے وقت اللہم افتح لی ابواب رحمتک السلام علیک ایہا النبی, یا یوں کہے صلی اللہ وملائکتہ علی محمد السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, یا کہے السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, چاہے سلام صرف پڑھے یا سلام کے ساتھ ساتھ سلام ملے, دونوں طریقے جائیں. موقع درود شریف کا, جب مسجد سے باہر نکلے, یہ روایت ابن ماجہ میں ہے, روایت یوں ہے، ان عبد الرحمن ابن ابی لیلا قال لقینی کعب ابن عجرتا قال الا اهدی لک هدیتا سمعتها من النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقلت بلا فاهدها لی فقال سألنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلنا یا رسول اللہ کیف الصلاۃ علیکم اہل البیت فإن اللہ قد علمنا کیف نسلم قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ابن ابی لیلہ کہتے ہیں کہ میری ملاقات کعب ابن اجرہ سے ہوئی، جو ایک مشہور صحابی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ کیا میں ایک تحفہ تیری خدمت میں نہ پیش کروں، اور یہ تحفہ ایسی چیز ہے جسے میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے. ابن ابی لیلہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کیوں نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں تحفہ دیا تو وہ تحفہ ہمیں دے دو. فقال تو کعب ابن اجرہ کہتے ہیں کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، بلکہ جب ہم نے سوال کیا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ پر اور اہل بیت پر درود کس طرح بھیجیں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ تو سکھلا دیا کہ ہم سلام کیسے بھیجیں، لیکن درود کس طرح بھیجا جاتا ہے وہ ہمیں معلوم نہیں، وہ بتا دیجیے. یہ سوال ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کے جواب میں فرمایا قولو، سلام کا طریقہ تو تمہیں معلوم ہو گیا جو تم التحیات میں پڑھتے ہو، السلام علیکم ایھا النبی. درود کا طریقہ میں بتائے دیتا ہوں، اس طرح پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید. درود کے یہ الفاظ کعب ابن اجرہ کی حدیث میں آئے ہیں، اور یہ حدیث امام بخاری رحمت اللہ علیہ کتاب الانبیاء میں لائے. دوسری حدیث ابو حمید ساعدی سے، جس میں درود شریف کا ایک اور طریقہ بیان کیا گیا ہے. حدیث یوں ہے، ان عمر ابن سلیم الزورقی اخبرنی ابو حمید الساعدی انہم قالوا یا رسول اللہ کیف نصلی علیک، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قولوا اللهم صل على محمد وازواجه وذريته كما صليت على آل ابراهيم وبارك على محمد وازواجه وذريته كما باركت على آل ابراهيم انك حميد مجيد. یہ روایت بھی امام بخاری کتاب الانبیاء میں لائے ہیں، اور انہی الفاظ کے ساتھ اس حدیث میں موجود درود شریف ابو داؤد میں بھی ہے. عمر ابن سلیم زرقی کہتے ہیں کہ مجھے ابو حمید ساعدی نے خبر دی کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہم آپ پر درود کیسے بھیجیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح کہو. یہ درود کا دوسرا طریقہ ہے. تیسرا طریقہ، ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت مروی، روایت یوں ہے، انا ابی مسعود قال اقبل رجل حتى جلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن عنده فقال يا رسول الله اما السلام عليك فقد عرفنا فكيف نصلي عليك اذا نحن صلينا في صلاتنا صلى الله عليك. قال فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احببنا ان الرجل لم يساله، ثم قال اذا انتم صليتم علي فقولوا. ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی آیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا، اور ہم بھی آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ جو آدمی آیا تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گیا تھا, اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول, سلام کا تو طریقہ ہم نے جان لیا, لیکن ہم آپ پر درود کیسے بھیجیں جب ہم نماز کی حالت میں ہوں؟ صلی اللہ علیہ, اللہ آپ پر صلوات نازل کرے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تھوڑی دیر خاموشی کے بعد, اور یہ خاموشی ذرا لمبی ہو گئی, ابو مسعود کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام نے یہ تمنا کی کہ کاش اس آدمی نے سوال ہی نہ کیا ہوتا. اور بڑی دیر کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے جو سوال کیا ہے کہ نماز میں درود کس طرح پڑھا جائے, تو درود اس طرح پڑھو, اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم وبارک علی محمد النبی الامی وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ روایت حاکم اپنی مستدرک میں لائے ہیں, اس کی سند صحیح ہے. اس روایت میں دو باتیں قابل غور ہیں. ایک بات تو یہ کہ راوی نے جو یہ بات کہی کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ ہمیں سلام کا طریقہ تو معلوم ہے, لیکن درود ہم آپ پر نماز کی حالت میں کس طرح بھیجیں؟ راوی نے ایک جملہ استعمال کیا, یذکرون اللہ فی ولم یصلوا علی نبیہم الا کان علیہم سیرۃ فان شاء عذبہم وان شاء غفر لہم رواہ ترمذی. کہ لوگ کسی مجلس میں بیٹھے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے, ایسی ویسی مجلس نہیں ہے بلکہ اللہ کے ذکر کی مجلس ہے, اللہ کے ذکر کی مجلس میں بھی اگر کسی آدمی نے درود شریف نہیں پڑھا تو یہ مجلس اہل مجلس کے حق میں حسرت بن جائے گی, یہ مجلس اہل مجلس کے لیے باعث حسرت ہوگی. اب درود نہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے انہیں عذاب دے, بھائی شاہ سب ہوں, چاہے تو انہیں سزا دے, بھائی شاہ وپارا لو, چاہے تو انہیں بخش دے. اس کا مطلب یہ ہے کہ امکان اس بات کا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی مجلس میں بیٹھ کر کے درود شریف نہ پڑھے تو سزا کا امکان, اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو اسے سزا دے اور چاہے تو معاف کر دے, سزا کا امکان. لہٰذا یہ چھٹا موقع ہے درود شریف پڑھنے کا, جب آدمی مجلس میں بیٹھا ہوا ہو یاد پڑھ لینا, مجلس برخاست ہونے سے پہلے درود شریف اس مجلس میں پڑھ لینا ضروری ہے, ورنہ سزا کا امکان. ساتواں موقع, جب آدمی مسجد میں داخل ہو, یہ روایت کی ترمذی میں موجود ہے, ابو داؤد میں, ابھی سے پاک چلتا ہوں, اذا دخل احدکم المسجد فلیسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. مسجد میں داخل ہو جب کوئی آدمی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کیجیے. یہ موقع ہے سلام کا نہیں بلکہ سلام کا, اور اگر سلام اس سلام کے ساتھ ملا لے تو اچھی بات, اس لیے کہ ہمیں ایک روایت مل رہی ہے سعید ابن حران کی. سعید ابن حران کہتے ہیں کہ میں نے علقمہ سے پوچھا کہ جب میں مسجد میں داخل ہوں تو کس طریقے سے کروں, تو علقمہ سعید ابن حران کو بتا رہے ہیں کہ مسجد میں جب تم داخل ہو تو کس طریقے سے درود و سلام پڑھو. صلی اللہ وملائکتہ علی محمد السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ روایت جو میں نے پیش کی ابو داؤد کی سند بالکل صحیح ہے, اللہ بالبانی نے اس پر صحت کا حکم لگایا, اذا دخل احدکم المسجد فلیسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو چاہے اتنا کہہ دے مسجد میں داخل ہوتے وقت اللہم افتح لی ابواب رحمتک السلام علیک ایھا النبی, یا یوں کہے صلی اللہ وملائکتہ علی محمد السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, یا کہے سلام علیہ کا جو ہم نبی اور رحمت اللہ علیہ, چاہے سلام صرف پڑھے یا سلام کے ساتھ سلام ملے, دونوں طریقے جائیں. آٹھواں